sí, Brunet. Vet aquí que hi havia una vegada una parella que volia tenir un fill. Encara que fos petit com l'ungle d'un dit, encara que fos petit com un cigró, sempre ho repetien i ho pensaven. Un dia, la dona va posar en remull un grapat de cigrons. Al cap d'una estona es va posar el foc en una olla i de sobte va veure que els cigrons cobraven vida. Primer s'espanta i després es va emocionar perquè va veure que els cigrons s'anaven tornant nens i nenes. Mentre cuinava, li va caure l'olla a terra i es va sentir un gran soroll. Van caure tots els cigrons i es van aixafar amb l'olla. Però un cigronet va saltar de l'olla sense fer-se mal. Mare, mare! Cridava el cigronet. Jo m'he salvat, no ploris. Mare, pare, estic aquí, sóc en cigronet. En cigronet va apropar-se a la mare per a consolar-la i ella se'l va posar la seva falda. Aleshores, el nen li va preguntar... Mare, puc anar a treballar? Sí, fill, em vas molt bé per treballar. La mare li va dir que guardés el cirerer i li va donar pa amb formatge per enfilar-s'hi, així poder vigilar les cireres. En cigronet estava amagat a sota la llesca de pa i de cop i volta va sentir com tremolava. Trrr! La terra i va veure arribar el gegant en Tarantana, que era un gegant més alt que una muntanya i que volia menjar-se totes les cireres del cirerer. Ai, quines cireres més reboniques! Me les menjaré totes! Va dir el gegant en Tarantana. El cigronet va dir... El pobre de tu si li toques cap. El gegant d'en Tarantana va mirar al seu voltant i com que no va veure res va tornar a dir. Què? Què has sentit? Llavors el gegant d'en Tarantana va sentir una veueta que deia. Sóc en cigronet. Ah, i on està si es pot saber? Va dir el gegant. De cop va veure una llesca de pa que es bellugava sobre una branca de cirerer. Ah, ah, ah, ets tu, t'he atrapat, va dir. El va agafar, el va posar dins un sac, se'l va carregar a l'esquena i se'n va anar cap a casa. Com que era tan eixerit, en cigronet va fer un forat al sac i es va escapar per la teulada, enfilant-se per una canonada. El gegant es va anar enfadant en veure un forat al sac. Es va posar vermell com un tomàquet i li van començar a saltar llàgrimes i gotes de suor. Aleshores va dir... Quan et trobi t'aixafaré com un bolet. Primer va començar a buscar pel seu voltant i no el trobava. Després va mirar a un arbre i tampoc hi era. Després va mirar a la teulada i va veure en cigronet. En veu tranquil·la i dolça va dir. Cigronet, bon cigronet, com ho he fet per pujar aquí de l'et? He fet una muntanya ben alta d'oles fins que he arribat a la teulada. El gegant en Tarantana va anar al mercat. Va comprar un munt d'olles i va tornar. Va fer una pila ben empilada d'olles, però quan estava a mig pujar, patapam, va caure i es va trencar d'una. Després va tornar a dir... Cigronet, bon cigronet, com t'ho has fet per pujar aquí de l'et? Doncs he fet una pila de pots ben alta i així hi he posat. El gegant va anar a comprar tots els pots que va trobar i va començar a fer una pila molt alta. Quan ja estava gairebé dalt de tots, la pila va començar a trontollar i va caure. Es va trencar el braç. El gegant en Tarantana li va dir... En cigronet. Oh, bon cigronet, com hi has pujat aquí de l'et? He fet una pila molt alta de cassoles ben empilada i ben empilada. Aleshores va anar a comprar totes les cassoles que va trobar i en va fer una pila per enfilar-s'hi. Mentre pujava, les cassoles van tremolar i quan estava a punt d'agafar en cigronet va caure allà. Es va quedar aixafat com una coca. En cigronet se'n va anar tranquil com si no hagués passat res i va tornar cap a casa seva amb la seva mare. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fosat.